Nagła tak spawacza. Dobra, dobra, bo się zesrasz. Dziwne czasy toczą te zarazy. Ludzie jacyś obcy na dziwnych opcjach, jak duchy widmo na złych emocjach. Człowiek się kurwi za marne grosze, myśli, że dostanie za to złotą lożę. Głowa już poryta, nie ogarnia sieci. Kolorowe stwory psują nasze dzieci. Ciężkie czasy, nie w tą stronę. Idzie nowy dzień i wszystko płonie. Cenne wartości zamieniacie na lajki. Nowy spawacz ze starej bajki. Nie dam se wmówić, jak mam żyć. Żyję po swojemu, żyję by śnić. Nie zabierzecie mi wiary i pewności. Pierdolę frajerów i tanich gości. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Pojebane czasy, nie wiem komu ufać. Nie wiem komu wierzyć, nie wiem kogo słuchać. I gdzie szukać prawdy, bo ją naginają. Witamy w nowym świecie, gdzie ludzie znikają. Kurwy sobie grają, a my jako pionki. Pokój i wolność to kurwa mrzonki. Ciągle o tym mówię, dla ludzi nie mowa. O tych informacji eksploduje głowa. Widzę dalej te prymitywne geny. Nie przylepisz nigdy na moje plecy ceny. Nie będziesz mi mówił, jak mam kurwa myśleć, bo moje twierdzenia są klarowne i przejrzyste. Nie zaczynaj nigdy ze starym drzewem, bo go nie przesadzisz, gdy znajdziesz potrzebę. Nie pierdol tak upod, bo widziałem dużo. I nie lubię kurwa, jak mój pokój burzą. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Dobra, dobra, lepiej ze sneakersa, bo ci zabraknie jeszcze followersa. Co dzień projekty, zmiany zdjęć. Pierwsza próba będzie z pięć. Tutaj wyrównać korekta FX i do tego filtr, rysunkowy szkic. Smażę wątróbkę, nie przebadam, lecz zjem. Ze słodkich dodatków wolę nutelę niż żem. Siedzisz i myślisz, spawacz for life. 20 lat temu skończył się hype. I co z tego? Robimy swoje. Starzy lecz wielcy, niczym sekwoje. Luźne spodnie, bluza z kapturem. Panie na koncertach, za nami zawsze murem. Czasu nie oszukasz, lecą szybko lata. Niedługo będę dziadkiem, na razie jestem tata. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Koniec czasów prowadzą na rzeź opakowaną w amerykański sen, opakowaną w ludzki strach. Dobry przepis na światowy krach. Zajmij Kanada.